з нами в цей ранковий час. Збережи від зла недолі та біди, твоїми діти наш Господь, Творець Ісус Христос. За наше життя віддав, смерть навіки подолав. Пісня ця тобі лється в небеса, і любов наповнить хай усі серця. У світі горя та гріха любов хай не згаса. Твоя пролита кров зберегла для нас любов. Тобі, Господь, хай лунає пісня слави знов і знов. За пролиту кров велику радість і любов. За дар вічного спасіння і за мир в душі моїй. За велике щастя і за спокій твій. До Христа прийди, прийди скорій. Він дасть тобі нове життя і вічне майбуття. За тебе він страждав, щоб і ти спасіння мав. Тобі, Господь, хай лунає пісня слави знов і знов. За пролиту кров велику радість і за дар вічного спасіння і за мир душі моїй. О, за велике щастя і за спокій твій. Я тебе люблю, я тебе, Ісус, люблю. Життя моє тобі я віддаю. Господь, хай лунає після слави знов і знов. За пролиту кров велику радість і любов. За дар вічного спасіння і за мир душі моїй. За велике щастя і за спокій твій. За велике щастя і за спокій.